می‌فرمایند که با توجه به شنیدن یه تنور گوش کنید، این طرف آن طرف نگاه همون نره، یعنی که چشم اونتان میره در حقیقت خود اونتان اونجاست. اگر که اینجا نشسته از مسیح که در این که سعی کنید وقتی که سخن الله و رسول گفته میشه با توجه گوش کنید. هر اندازه حق گوش کردن ادا کرده بشه توفیق عمل الله تعالی نصیب میکنن و در دل دعا باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از دانش مسلمان محمد و نصلی علی رسول کریم سروران گرامی دوستان عزیز، این کار و دعوت بسیار نازک است، آنقدر نازک که حد حسابی هم نداره. با اون کار انسان درست هم میشه و انسان خراب هم میشه، اصلاح هم میشه انسان فاسد هم میشه. و کسی که در این کار فاسد بشه همچنان فاسد میشه که اصلاحش مشکله. این جمله حضرت مولانا یوسف رحمت الله علیه است. اگر این امت وقتی که انسان اصلاح هم میشه چنان اصلاح میشه که حد حسابی نداره و روش اصلاح این امت آنچنان مهم است که تمامی امتها رو به قیامت یک طرف و این امت از همه امتها بالاتر و برتر میشه. تمامی امتها اصلاح و صلاح خودشون را جمع کنن، این امت صلاح و اصلاحش بالاتر و سنگین تره. و اگر این کار به درست و صحیح انجام نگیره فساد بسیار بزرگی برپا میشه و آنچنان ظلم در این امت ایجاد میشه و ظالمهای میان که در تاریخ بشر هم کم نظیر خواهند بود. مهم این است که انسان برای این کار قربانی بده. هر کسی چه اندازه قربانی بده همان اندازه در این راه مقبول میشه و در این راه پیشرفت میکنه. و اگر ما در این راه اصلاح نشدیم امت به سوی ما در پریشان حالی گرفتار میشه. این کار دو مطلب داره، یا برای اصلاح انسان و اگر اصلاح شد آنچنان بلند و بالا میره که اصلاح این امت برترین اصلاح و اعلیترین اصلاح میشه، و اگر اصلاح نشد این امت گرفتار فساد و خرابی میشه. و وقتی که اصلاح میشه این امت آنچنان به توسط قربانی ها اصلاح میشه که اصلاحش آنچنان بالا و عالی و اعلی میشه که توسط اصلاح این شخص دیگران به صلاح و اصلاح میان و اصلاح میشوند. اما شرط این است انکار و اصول باشه، و همون روشی که و آسان و آداب و اصولی که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم این امت را تعلیم دادن، وقتی که انکار انجام بگیره این امت اصلاح میشه و افراد این امت اصلاح میشن. اول اونه که ما عزم بکنیم، تصمیم بگیریم که ما به ترتیب رسول الله صلی الله علیه و سلم کار میکنیم و خودمون را اصلاح میکنیم. این کار رسول الله صلی الله علیه و سلم است و به اعتبار نمایندگی حضرت رسول علیه السلام این کار ما داریم انجام میدیم. این برای خودش آداب و اصول داره و آنچنان مجاهدت و قربانی در این کار میخواد که در عصر و زمان حضرت رسول صلی الله علیه و سلم بود. برای چنین میشد که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم صحابه را تشکیل میکردن، اما نمیدونستن ما کجا تشکیل هستیم. بعضی مواقع میفرستادن تا سه شبانه روز برید، بعد از سه روز راه رفتن ورقه را باز کنید رخ شما نوشته که شما کدام طرف و کدام سو برید. صحابه رضوان الله علیهم اجمعین در هر حال آماده بودند و در هر وضعیت و هر حال و هر جا در راه خدا می رفتن. به این خاطر این راه سبب اصلاح آنها بود. ما امروز کار نمی کنیم و کار کن کسی است که هر آن که ندا بیاد که در راه خدا تشکیل بشه، او برای تشکیل آن برای تشکیل آماده بشه. زمانی که سیدنا عمر رضی الله عنه اعلام می کردن که در راه خدا حرکت کنی، همه حرکت می کردن و این نغمه زیبا و این جمله و ندا هر جا که در مدینه منوره به گوش ها می رسید، یا خیل الله ارکبو، فورا حرکت می کردن و در راه خدا می رفتن. وقتی که لشکرها رو می فرستادن و اینجا برایش مشخص می شن که بعضی در لشکرهای سمت راست لشکر به سوی میمنه و بعضی به سمت چپ لشکر که به اون به میسره می گفتن و بعضی مقدمت الجیش که جلو لشکر بودن و بعضی ها در قلب لشکر و سطح لشکر قرار می گرفتن و یک گروه هم پشت سر لشکر قرار می گرفتن. اما هیچ کسی برای این هیچ گونه اعتراضی نداشت که او را کجا تشکیل بکنن و صدیق اکبر رضی الله عنه اعلام کرده بودن همه تابع امیرن و امیر تابع مشوره است. همه فصله را قبول می کردن. آنچه که در مشوره تصمیم گرفته می شد همه می پذیرفتن. بسیار از مواقع چنان می شد که رای سیدنا عمر رضی الله عنه چیز دیگر می بود، اما آنچه که در مشوره تصمیم گرفته می شد تابع آن می شدن. در زمان صدیق اکبر رضی الله عنه در مورد شخصی مشوره شد و مشوره غیر آنچه که سیدنا عمر رضی الله عنه می خواستن فیصله شد. بعد سیدنا عمر رضی الله عنه فرمودن که من که می خواستم برای این مشوره بدم که این کشته بشه، قتل بشه، انسان مجرمی بود، اما شما که خلاف آن مشوره کردید من آن مشوره را قبول کردم. اختلاف رای بارها بوده و اما تابع مشوره همی بودن و امیر همه تابع امیر و امیر تابع مشوره. اونا همه گوش میکردن، میشنیدن و اطاعت میکردن. اصول بر این بود که انگامی که کسی حرف میزد که میزد بقیه با توجه گوش میکردن، اما گپ زدن و گوش کردن به جای خود فیصله بر آن چه که میشد همه از آن اطاعت و تبعیت میکردن. برها چنین میشد که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم تشریف دارن، رای سیدنا عمر رضی الله عنه این است که من اجازه بده که سر این را از تن جدا بکنم، اما رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه نمیدادن و اطاعت میکردن، فرمانبرداری میکردن. همین گونه کارکنان در هر زمان باید در طبیعتشان اطاعت از مشوره باشه. آنچه که فیصله شد در مشوره همه بر آن عمل بکنن. ما هنوز نتونستیم که دوستان خودمون رو چنان تربیت کنیم که اونها بر این اصول زرین و بر این ضابطه درست و صحیح بیاین که هر که در مشوره فیصله بشه همه ما بر آن متفق باشیم و عمل بکنیم. باید فکر کرد که جمع ما از نظر پیشرفت و صلاح تا چه حدی رسیده. فسادی که اومده به سبب ضعف من است. الله سبحانه و تعالی به من و شما کاری داده است. زمانی که این کار رو ما انجام میدیم اثرات اعمال ما به تمام عالم میرسد. الله سبحانه و تعالی از ما خواهند پرسید که من به شما کلام قرآن مجید خودم دادم و شما را امتی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم قرار دادم، چه مقام و منصب بالایی شما از این مقام و منصبی که من به شما داده بودم که امتی حبیب من بودی چه فایده کردی؟ چرا شما از این مقام و منصب خود استفاده نکردی؟ و این همه الله تعالی میگفتن این همه فرصت به تو دادم، موقع به تو دادم، از این فرصت ها و از این وقت ها و از این موقع ها چه کار کردی؟ مشکل این است که فوراً در ذهن ما میاد که به سبب فلان این طور شد. الله تعالی از این نمیپرسه، از من نمیپرسه فلان فلان این طور کرد، از من در مورد اعمال خود من میپرسه. اگر او اشتباه کرده بود از من میپرسه چرا او رو به اهلات نه آوردی؟ مشکل اینجاست که چرا فلان این طور کرد؟ حالانکه ما باید در این فکر میگودیم که فلانی که بی‌اصولی کرده من مقصرم، من چرا چنان کوتاه و محیط و درست نکردم که او به توی نافرمانی و بی‌اصولی نره؟ سروران گرامی، از اعماق دل دعا بکنیم، از پروردگارمون طلب عفو کنیم و عفو بخواهیم. یکی اینکه یک گروهی از گناه صرف احساس مسئولیت ندارن. وقتی که احساس ندارن اونا نمیدونن که اصلا این مسئولیت ما چیست و اینو یادم نگرفتن. الله تعالی عفو بفرمایند، درگذر بکنن. اونها روز قیامت خداوند از اونها میپرسه چرا شما احساس مسئولیت نداشتی و چرا یادم نگرفتی؟ جرم مستقلی هست. مسئله این است ما باید چنان سعی و تلاش میکردیم. الله تعالی به سبب کسانی خورشید هدایت رو به حرکت در میارن که اونها در قلبشون این باشه که از الله میشه و هر یک از ما مسئول هست که آنچنان سعی تلاش بکنه که الله تعالی خورشید هدایت رو طلوع بکنه، به طلوع بیاره. و روز قیامت از ما میپرسن الله سبحانه و تعالی شما چرا چنان سعی تلاش نکردی که خورشید هدایت به طلوع بیاد؟ آفتاب هدایت توسط هر یکی از شما باید میدرخشید. الله تعالی میپرسن چرا شما آنچنان سعی تلاش نکردی؟ مشکل این است که همه من دوچار این مصیبت شدیم، فکر میکنیم که فلان کارو خراب کرد، به سبب فلان این طور شد. الان که بعد چنین فکر میکردیم به سبب من این همه چیزها همه خرابی و همه فساد آمده است، من مقصرم. اینجا یکی خودش رو عالم تصور میکنه که من درس خوندم عالم شدم تموم شد، نخیر، بلکه هدف از علم و فراگیری علم این است که ما خورشید آفتاب هدایت برای جانیان بدرخشه و برای اینکه به علم برسن. حتی بعضی از دوستان این مشورت میکنن که ما با خانواده هایی که علم دارن، با خاندانه هایی که علم دارن، ما فرزندای خود، دخترای خود یا پسرای خود را به آنجا در نکاح آنها در میاریم تا که علم بیاد. حالا که الله سبحانه و تعالی در فکر این امت آنچنان اثری گذاشته که فکر یک زن این امت که مادر بزرگ مرحوم ایاس رحمت الله علیه است آنچنان اثر کرد که فکر ایشان سبب شد که این کار بزرگ دعوت تبلیغ امروز در دنیا پخش و نشر شده است. ایشان در روستای کاندهلا نشسته بودن، در این فکر بودن با زنها که بچه های ما علم نمی خوانند و نسل آینده ما از دین و علم دین محروم می شود، چه کار کنیم؟ در این فکر بودن که از روستای جنجانا اومده بودن، ایشان به اونا پیشنهاد کردن که مادر بزرگ ما اینجاست رحمت الله علیه بودن و فقیه زنها که ما دخترای خودمان را میتونیم به علما بدیم، برای اینکه دخترها گپ ما را گوش میکنن، اطاعت میکنن. چنانچه ایشان دختر خود را به مولانا اسماعیل رحمت الله علیه دادن و از ایشان مولانا الیاس متولد شدن و مولانا یحیی پدر مولانا زکریا شیخ العزیز رحمت الله علیه متولد شدن. چشمه‌های جیشان و خروشان علم و دعوت الله تعالی به جهانیان رساندن و تا قیامت این فیض جاری است. ما امروز فکر نمی کنیم، هر یکی از ما باید فکر بکنه که در تمام جهان فسادی که هست چرا اومد، به چه عمل اومد. الله تعالی از من میپرسه روز قیامت زندگی خودت رو کجا گذراندی، جوانی رو کجا صرف کردی؟ دو قشر در این امت خصوصا حکام و علما اگر اینا اطلاع بشن تمام امت اطلاع بشه. و اگر این دو تا قشر علماء و حکام اینا فاتح شدن تمامی امت بطوری فساد میره. وقتی این احساس به دل ما اومد بس گریه کنیم، با گریه از اعماق دل فریاد کنیم و بگیم ای الله درست به کلام خودت اینا رو اسلام بگردان. الله تعالی ما سرمایه استغفار داده. الله سبحانه و تعالی پیامبر ما را حضرت رسول صلی الله علیه و سلم را آفریدن و فرستادن برای همه جهانیان و نسلهایی که تا قیامت بودن. همچنین الله تعالی هر فرد این امت را مسئول هدایت همه جهانیان و نسلهایی که تا قیامت بودن کرده است. بخاطر استعدیم دعای کنید که الله این مسئولیت بزرگ را به ما عطا کردید، برای این کار ما را موفق بگردان و تربیت بکن. دارن هدایت میخونن. هنگامی که جماعت به روستا میرسه دوباره اونجا مذاکره بکنن. قبل از ورود مسجد آداب مسجد رو مذاکره کنن. با وارد شدن در مسجد قبل از همه دو رکعت تحیت المسجد بخونن و بعد بین هم بشینن مذاکره کنن. احساس مسئولیت رو بگوین که الله ما کار مسئول کار رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم و تمام اهل این روستا کوچک خرد و کلان همه اینها مسئول کار رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. ما برای اینها باید فکر کنیم که اینها این احساس مسئولیت را داشته باشند و تمامی جشن کنند و تمامی اهل روستا را جمع کنند و بهشون بگیم که ما اگر در این روستا زندگی میکنیم و طوال زندگی میکنیم اما ما مسئول هدایت تمامی انسان ها هستیم. ما مسئول کار رسول الله صلی الله علیه وسلم هستیم. ما از روزی که متولد شدیم ما با خوندن کلمه امتی حضرت رسول صلی الله علیه وسلم شدیم و مسئولیتمون مسئول کار رسول الله صلی الله علیه وسلم شدیم و کار پیامبر کار ماست. من جر ایواند میبینم که بعضی از مرخصی میگیرم میرم خانه چوتی میگیرم برای خانه رفتن بخانه برای خود مرخص میگه ما از خانه هستیم میگه چند روز آده ما عبادیم الان اجازه میگیرم میریم ما برای خانه هستیم. حالا که باید این که مرخصی میگیرم این تو این فکر میبود که من برای کار رسول الله صلی الله علیه وسلم هستم. من امتی پیامبرم و قبل از این که بیاد مرخصی بگیره از ما باید فکر میکرد که بعض رفتن من به جای من چه کسی این کار را انجام میره. اینا که صاحب کسب و کارن کار دنیا را از خودشون میدونن اینا قبل از اینکه جای بروند اول انتظام میکنن که به جای من چه کسی این کار را انجام بده. ما همه مون اصل آن ما در چه فضای متولد شدیم، در فضای تجارت بدونیم ما تاجریم، در فضای کشاورزی و مزرعه ما فکر میکنیم ما اهل کشتار و کشاورزی و مزرعه و کشت هستیم. حالانکه ما با خوندن لا اله الا الله امتی حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم شدیم و کار پیامبر کار ماست. و وقتی که ما در مسجد ابراهیم لاهور رفتیم اونجا به دوستان گفتیم شما مسئول هدایت تمام جهانیان هستید و از اختلاف پرهیز کنید. وقتی که اختلاف و اختلاف بیاد الله سبحانه و تعالی عقل رو سلب میکنن، فهم گرفته میشه. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم اومده بودن که اطلاع بدن که شب قدر چه وقته، اما دیدن که دو نفر با هم اختلاف دارن، الله سبحانه و تعالی این نعمت رو به سبب اون اختلاف از این امت گرفتن، از پیامبر فراموش کرد. اونها که بخاطر دین اختلاف میکردن و خدای نکرده کسی بخاطر دنیا دین بکنه اختلاف بکنه، اونها به چی گرفتار میشن؟ از چه رحمتهای محروم میشن؟ یکی این که ما از ته دل اشک بریزیم، دعا بکنیم و بگیم ای الله که هر فسادی که هر جا امت هست به سبب من است. ای الله من امتی حضرت رسول صلی الله علیه وسلم آفریدی، من کار پیامبر کار خودم ندونستم و به حیث امتی بودن کار نکردم. از همین مهمتر اینه که ما خودمون رو امتی رسول الله صلی الله علیه وسلم بدانیم و کار رسول الله صلی الله علیه وسلم رو کار خودمون بدانیم. وقتی که این امت خودش رو مسئول کار دعوت بدونه، الله سبحانه و تعالی در علم و فن او برکت میدهند. وقتی که امت از کار دعوت دور بشه، حتی تشخیص حق و باطل از این امت گرفته میشه. سروران گرامی، فردا که ما از اینجا برای تشکیل میریم، به هر محل و جایی که میریم، هر فرد اون محل و اون منطقه را بجور که ما رو الله سبحانه و تعالی مسئول کار و سعی و تلاش رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار داده. وقتی که ما کار پیامبر و کار خودمون بدونیم، الله سبحانه و تعالی در دنیا خیر و برکت میارن. اما اونجوری که ما وقتی که فکر کنیم که الله سبحانه و تعالی چگونه انسان را هدایت میده، الله ما رو نصرت میکنن به سبب فکرمون. صحابه فکر کرد، الله سبحانه و تعالی مرو برای اذان راهنمایی کرد و نعمت اذان به امت داده شد. و صدیق اکبر فکر کرد، از صحابه فکر کردن، الله سبحانه و تعالی نعمت تیمم رو به امت دادن. ما به هر فرد بگیم که ما مسئول کار حضرت رسول صلی الله علیه و سلم هستیم و این کار به هر فرد این امت داده شده. انبیاء علیه السلام که اومدن، اونو برای یک قوم، یک قبیله، یک ملک بودن. و این امت برای تمام اقوام عالم، مگه پیامبر ما برای تمام عالمیان و نسلهای که تا قیامت برای تمام جهان ما برای این استغفار بکنیم و سعی کنیم اعمال مسجد رو زنده بکنیم. قبل از اینه که ما در مسجد انتظار ایجاد کنیم، اون محل و روستا و جوانی که رفتیم ما احساس بکنن کار رسول الله صلی الله علیه و سلم کار ماست. ما مسئول کار پیامبر هستیم. و بعد وقتی که این احساس اومد، اونا میپرسن که ما الان این مسئولیت خود را چگونه بجا بیاریم، چگونه انجام بدهیم. قبل از همه جمعی که پیش ما بیاد میگه ما حتی در روند هم متاسفانه هنوز ما یاد نگرفتیم چگونه جمعی که پیش ما بیاد ما در اونها شوق و اشتیاق و طلب یاد گرفتن کار رسول الله صلی الله علیه وسلم را در اونها احیا کنیم. حالانکه هر فرد این امت مسئوله و روز قیامت الله تعالی از این امت میپرسه که من که به شما این اعزاز و شرف رو داده بودم که کار رسول الله صلی الله علیه وسلم رو به شما داده بودم، شما چه کار کردی؟ کسی که در مردی که فکر داشته باشه، وقتی که رضا میخوره هم در فکره، الله تعالی اینقدر مهربانه، وقتی که فکر بکنه و طلب داشته باشه، الله سبحانه و تعالی او رو تربیت هم میکنن و مطابق هم راهنمایی هم میکنن. سروران گرامی، قبل از همه ما، ما مسئول کار حضرت رسول صلی الله علیه و سلم هستیم. آیا این مسئولیت رو ما احساس کردیم یا نه؟ و بعد از آن همه فسادی که امروز در دنیا هست، هر جا به هر نحوی که هست، اون به سبب من است. این فسادها به سبب من در دنیا آمده ام، برای اینکه من کار رسول الله صلی الله علیه و سلم رو به طور احسن انجام ندادم. به من گفتن که در مدارس احوال خوب نیستن، مشکلات هست. و من گفته شما اینطور نگی، بلکه ما همه مون توبه و استغفار میکنیم و توبه و استغفار ما به تمام عالم میرسه و نسلهایی که تا قیامت میان به همه اونها اثر استغفار ما میرسه. ما وقتی کسی با ما بزرگسالی میکنه و میگه این با ما کرده، الان که ما برای تمام عالم اومدیم، ما برای تمام عالم فکر کنیم. این شخصی که بیه شروع کرده به طالب بسیار ضعف من کرده، من کار رسول الله صلی الله علیه و سلم را به خوبی انجام ندادم، نستاتم خوب نبود. وقتی که یک انسان از الله دور میشه، روح شیاب و دودار میشه. در این شباعت پیروزی دعا کنیم حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. الله سبحانه و تعالی وقتی که اطاعت در این امت بود و احساس مسئولیت بود، معیت و نصرت الهی بود، چند افراد مختلف مختصر این امت کل انسانیت رو کنترل میکردن و اونها رو حفاظت میدادن و روح و ترس و حیبت مسلمان ها در قرب غیر مسلمان ها بود و وقتی که مسلمان ها بکفر شده از این کار دوشه ما عشق روزیم دعا بکنیم ای الله از این امت چه گناهی شد چه بیوچولی شد که از کار رسول الله صلی الله علیه وسلم محروم شدن ای الله آن گناه و جرم و بیوچولی رو معاف کن از این مثل اعتراض تا چهل روز استغفار کردن ما از سالها ساله که ما از روزی که به فهم رسیده این وقتی که یکی از دوستان قدیمی مولانا الیاس رحمت الله علیه اومدن و از بیشون وقتی که گفته شد که آمادگی رو بکن گفت برای چه آمادگی رو کنم گفت برای زندگی بعد از مرگ گفت من از روزی که به شعور و به عمر سن بلوغ رسیدم از همان روز تا این لحظه من همیشه در فکر آمادگی قیامت هستم احیاء دین در کل دنیا دین زنده بشه برای این الله تعالی دعوت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم را به طریقه ایشان سبب قرار داده نشر دین و نشر دین به سبب نشر دین با دعوت هست اب یہ کہ باپ پیسے بھی خواد مسجد بھی سازے مسجد نہیں سازے کتاب چاپ کنے کتاب چاپ نہیں کنے قرآن نشر کنے نشر نہیں سے اما دین کے در زندگی ہم یاد و دین کی طریقے سعی و تلاش حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد دین وعدے اللہ کہ ہر کسی بھی طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در ہر زمان سعی و تلاش بکنے اللہ سبحانہ و تعالی بسرور دین را زندگی نہیں کنے برای ما احسان شد استغفار بکنیم با استغفار کردن وعده الله سبحانه و تعالی هست که کسی که استغفار بکند الله سبحانه و تعالی او را از هر تنگی و ضیق و هر بنبست نجات میدهن و از جای رزق و روزی میدن که او انتظار و گمار هم نداره و الله تعالی به جای هر غم و پریشانی به او خوشحالی و شادمانی میدهن و الله تعالی او سر استغفار باران بر رحمت میدن مال میدن فرزند اثر عطا می کنند الله کریم مهربان ما از اعماق دل دعا بکنیم هر جا ضعفی و نقصی دیدیم بگیم به الله ای الله این ضعف و این نقص این به اصولی بسیار من است رمز موفقیت در دعوت این است ما بقیه را پیش ببریم بقیه را مقدم کنیم بقیه در فکر دیگران باشیم و خودمون رو معیوب بدانیم عیب رو به سوی خود متوجه کنیم نقص به سوی من است ضعف به سوی من است عیب دیگران رو نگاه نکنیم کمبود و ضعف دیگران رو نگاه نکنیم الله سبحانه و تعالی به من شما نعمت و سرمایه استغفار داده به هر فرد بگیم که خانواده شما خود شما آیا احساس این مسئولیت رو کرده که من مسئول کار رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حسن یا نا کسی کے فکر در من تاجرم یا من صاحب مزرعہ حسن کشاورزم یا این فکر امدک من مسئول کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن مدد و نصرت الہی کے شامل حال این امد نشے بحسب ان احساس مسئولیتی کی در قلبی مسلمان میرے امد نیاد ما خودمون را مسئول کار رسول الله صلی الله علیه و سلم بدونیم در هر حال الله سبحانه و تعالی ما را نصب میکنن بس فکر داشته باشیم زندگی من چگونه داره میگذره اگر این احساس اومد در هر وقت در هر لمحه زندگی که من مسئول کار رسول الله صلی الله علیه و سلم هستم با احساس این مسئولیت فورا مدد و نصرت الله سبحانه و تعالی شامل حال من میشه تشکیل میشه بیان میشه من گفتم من گفتم همه دارم تشکیل در اول پشمن کسی نمونه برای اینکه روز قیامت اللہ تعالی میپرسه الله تعالی به شما جزای خیر بده، گروهتان جزای خیر بده که فکر کردن اینجا در این منطقه ماه رمضان روزه رو میگرفتن و این منطقه اینقدر خطرناک بود که اینجا همه جزای حضر و دوز بودن. الله سبحانه و تعالی لطف کردن، الحمدلله الان اینجا در اذان میشه، نماز میشه. ما هدفمون اینه که تمامی دین، کل دین در کل دنیا زنده بشه. ما به هر فرد این امت میگیم شما مسئول احیا زنده کردن کل دین در کل دنیا هستید. هر مرد این امت، هر زن این امت، هر جوان این امت، بچه های این امت همه مسئول هست. ما از فرزند خودمون تو این فکر هستیم که نماز خون یا نخون، تو این فکر نیستیم که آیا فرزند من خودت رو مسئول کار رسول الله صلی الله علیه وسلم دانست یا نه. از ذات خود مسئول مشکل اینه من فکر میدونم من مسئول کسب و کارم، من مسئول خانواده هستم، حالانکه من باید هم نازک این فکر باشم که من مسئول کار رسول الله صلی الله علیه وسلم هستم و روز قیامت الله تعالی از من میپرسه و کسی خودش احساس داشته باشه که من مسئول کار رسول الله صلی الله علیه وسلم هستم، با دیدن ضعف و عیب مسلمان فورا به فکر این میره که من مقصرم. روز قیامت الله تعالی از من میپرسه چرا چنان سعی و تلاش و کاری نکردی که این مسلمان از این گناه و معصیت و بی‌اصولی پرهیز میکرد. الان شما که فردا میره تشکیل یکی اینکه همه رو نوازی بکنیم و بالاتر از این به اونها این احساس رو بدین شما مسئول کار رسول الله صلی الله علیه وسلم هستید. اونها رو بر چنان سعی و تلاش بیاری که اونها خود به خود در احکام الهی پایبند بشن. تا زمانی که کشاورزی باشه، مزرعه باشه، محصولات کشاورزی به دست میاد، گندم میاد، برنج میاد، میوه میاد. و زمانی که کشاورزی نکنن، زراعت نکنن، پس محصولات و ثمره کشاورزی و زراعت به دست نمیاد. همین گونه تا زمانی که ما کار رسول الله صلی الله علیه وسلم رو بکنیم دین میاد، احکام الهی زنده میشن. و اگر همان گونه که کشاورزی نباشه، محصولات کشاورزی و زراعت نمیاد، همین گونه زمانی که کار رسول الله صلی الله علیه وسلم نباشه، هدایت از کجا میاد؟ هر اندازه در هر وقت در هر زمان کار رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه، به همان اندازه الله تعالی هدایت میدن و دین رو زنده میکنن. هر اندازه بیشتر سعی و تلاش کنیم، سعی و تلاش بکنیم، سطح هدایت بالاتر میشه و به اندازه سعی و تلاش و هدایت الله تعالی احکامات خود را زنده می فرمایند. اما این زمانی میشه که ما چنین بفهمیم که الله سبحانه و تعالی حضرت رسول صلی الله علیه وسلم را برای تمام عالمیان و تا قیامت پیامبر و نبی کرده اند و مسئولیت من و هر مسلمان این مسئولیت داده شده. هر همه امت و تمامی امت